wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 18:00 program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, a zapraszamy do Trójki. 12 dzień października, jest piątek, jest również serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ebertowski. Ojciec podejrzany o uprowadzenie dwójki dzieci w rękach policji. Prawdopodobnie jutro usłyszy zarzuty. Pracownicy socjalni przyjechali do Warszawy upomnieć się o zarobki i dodatkowy urlop. Polska zgodzi się na utworzenie Europejskiej Straży Granicznej, ale pod pewnym warunkiem, stawia go szef MSWiA. Odzyskano dwoje dzieci uprowadzonych w łazach pod Warszawą. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o ich uprowadzenie. W południe matka z dziewczynkami, półtoraroczną i czteroletnią, jechała samochodem. Nagle w jej auto uderzyło inne, które zepchnęło ją na pobocze. Kobieta została ranna, trafiła do szpitala. Z kolei sprawca wypadku zabrał dzieci i odjechał. W sprawę zamieszany jest ojciec, mówi Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Samochodu ojciec miał wyjść, miały być wybite szyby w samochodzie i z tego samochodu zabrane dzieci. Jakie dokładnie były motywy i dlaczego takie motywy były ze strony ojca, to wyjaśnił prowadzone działanie ze strony policjantów. Zarówno jeden, jak i drugi mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu grójeckiego. Dzieci są teraz pod opieką policji i lekarzy. Mężczyźni wkrótce będą przesłuchani. Zarzuty najprawdopodobniej usłyszą jutro. Policjanci szukają jeszcze jednej osoby. 1/3 z nich zarabia najwyżej 1800 zł na rękę. Pracownicy socjalni z całej Polski przyjechali do Warszawy, by upomnieć się o wyższe wynagrodzenia i dodatkowy urlop wypoczynkowy. Protestowali przed siedzibą resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Coraz więcej obowiązków, a wynagrodzenia nie wzrastają. Chcemy również walczyć o 6-miesięczny urlop na podbudowanie naszego zdrowia, ponieważ ta praca bardzo, bardzo obciąża nas psychicznie. Dodatek za pracę w terenie 14 lat temu wynosił 250 zł brutto. Rok 2018, dodatek terenowy wynosi 250 zł brutto. Pani minister, traktowanie pracowników socjalnych jako drugi sort w samorządzie jest zwykłą dyskryminacją. Dość dyskryminacji! Ponieważ minister Elżbiety Rafalskiej dziś w Warszawie nie było, uczestnicy manifestacji zostawili swoje postulaty na piśmie. Kilka dni temu szefowa resortu rodziny i pracy zwracała się do samorządów z apelem o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych. Ale zdaniem protestujących potrzebne są zmiany w prawie, a nie apele do samorządów. Policja apeluje o zgłaszanie się osób, które mogły paść ofiarą aresztowanego przed kilkoma miesiącami małżeństwa Stychów. Zwabiane przez parę pod pretekstem szukania opiekunki do dziecka młode kobiety zostały wykorzystane seksualnie. Na razie wiadomo o dwóch pokrzywdzonych. A śledczy chcą się upewnić, czy nie ma ich więcej. Polska zgodzi się na utworzenie Europejskiej Straży Granicznej, jeśli kompetencje narodowe będą zagwarantowane w zarządzaniu granicami. Tak mówił w Luksemburgu szef MSWiA Joachim Brudziński. Pomysł Komisji Europejskiej dotyczący utworzenia 10-tysięcznej unijnej Straży Granicznej i wzmocnienia jej kompetencji był jednym z tematów narady ministerialnej. Komisja chce, by każdy kraj oddelegował do tej straży swoich funkcjonariuszy, a ci później byliby wysyłani na granicę kraju, który zmaga się z presją migracyjną. Funkcjonariusze straży mieliby prawo do kontroli tożsamości, wydawania zezwoleń albo odmowy wjazdu. Beata Płomecka. Szef MSWiA powiedział, że wiele krajów wypowiadało się sceptycznie o propozycji komisji ze względu na kwestie suwerenności. Żadne państwo nie jest w tej chwili zainteresowane tym, żeby oddać kompetencje własnych służb w ręce ponadnarodowej unijnej agencji. Minister Brudziński mówił, że sam pomysł utworzenia Europejskiej Straży Granicznej jest dobry. Ale zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Warszawa jest na przykład przeciwna, aby na polskich przejściach granicznych pojawili się europejscy funkcjonariusze i mieli władzę nad Polską Strażą Graniczną. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy się jako Polska zgodzili na taki wariant, że to ponadnarodowi urzędnicy będą podejmowali decyzje o na przykład wpuszczeniu obywateli, których Polska może uważać za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Polska sceptycznie odnosi się też do pomysłu, by unijne kraje oddelegowywały swoich funkcjonariuszy do Europejskiego Korpusu, ale bez kontroli nad tym, gdzie będą pełnić swoją misję. Beata Płomecka, Polskie Radio.

Chad Dire Straits. Program trzeci, 12 minut po godzinie 18. Wybory samorządowe za nieco ponad tydzień w tym roku będą kontrolowane w znacznie większym stopniu niż dotychczas. Pilnować głosowań będą powołani w tym roku obserwatorzy społeczni. W dodatku dotychczasowi mężowie zaufania mają większe możliwości. Tu jest nowość, jeśli chodzi o mężów zaufania i o obserwatorów społecznych, tych krajowych tak zwanych. Bo mężowie zaufania już byli w poprzednim kodeksie wyborczym i w poprzednich ordynacjach, natomiast teraz znacznie rozszerzono ich uprawnienia. Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Również przy Państwowej Komisji Wyborczej mogą być mężowie zaufania, mają prawo do obserwowania wszystkich czynności komisji, począwszy od momentu przed otwarciem lokalu, w trakcie głosowania i podczas liczenia głosów. Pojawiła się nowa funkcja obserwatora społecznego. Kto może nim zostać? Kim jest obserwator społeczny? Obserwator społeczny jest to osoba delegowana przez fundację lub stowarzyszenie. Karol Bioś, Fundacja Odpowiedzialna Polityka. Które spełnia warunki przedstawione w ustawie, ma zapisane w swoim statucie dbanie o demokrację w różnych formach i ta osoba będzie obserwować proces wyborczy w lokalu wyborczym w dniu głosowania. Mężowie zaufania zawsze będą delegowani przez partie lub komitety. Obserwatorzy społeczni powinni być co do zasady maksymalnie bezpartyjni i apolityczni. Na to zresztą wskazują konwencje międzynarodowe i my tą zasadą się kierujemy w naszym projekcie Obserwatorzy w działaniu. Mężowie zaufania mogą rejestrować na swoich urządzeniach elektronicznych, aparatach telefonicznych, kamerach przebieg liczenia głosów. Nie mogą tego robić podczas oddawania głosów, nie mogą prowadzić żadnej transmisji, bo to jest wykroczenie. Mogą również, jeżeli zauważą jakieś nieprawidłowości, mogą o tym informować przewodniczącego i również dokonywać stosownych wpisów w protokole. Obserwatorzy społeczni mają prawie takie same uprawnienia jak mężowie zaufania, z wyjątkiem możliwości wnoszenia uwag do protokołu. Czy jeszcze dziś można jakoś zgłosić się do fundacji i każdy może zostać obserwatorem społecznym? Czy to jest tak, że w tej fundacji już trzeba działać i wykazywać się? Jeśli ktoś po wysłuchaniu tego materiału napisze do nas na maila obserwatorzy@odpowiedzialnapolityka.pl z dopiskiem trójka, to na pewno przeprowadzę dla nich osobne szkolenie i doprowadzę do tego, żeby udało się zgłosić tym osobom jako obserwatorzy z ramienia naszej fundacji, Fundacji e-Państwo. Nasze szkolenie zakłada 7 godzin szkolenia. Jeżeli ktoś nie chce być kojarzony z komitetem wyborczym, to oczywiście do różnych stowarzyszeń. My w Ruchu Kontroli Wyborów mamy takie stowarzyszenia. Można się do nas zgłosić do takiej funkcji. Krystyna Łazur z Ruchu Kontroli Wyborów. My skierujemy do odpowiedniego stowarzyszenia, wydamy zaświadczenie. Można na podstawie tego zaświadczenia wejść do każdej komisji wyborczej, no i po prostu obserwować jej pracę i ewentualnie zgłaszać nam jakieś nieprawidłowości, bo właśnie tworzymy centralny rejestr nieprawidłowości wyborczych. Państwo takich obserwatorów sprawdzają, czy przypadkiem nie są powiązani z jakimiś frakcjami politycznymi? Każdy obserwator musi podpisać kodeks postępowania. Jedną z żelaznych zasad jest to, że obserwator jest bezstronny w trakcie dnia głosowania. Zależy nam na tym, żeby obserwatorzy byli świadomi dobrych standardów i dobrych praktyk związanych z obserwacją wyborów. Proces zgłaszania mężów zaufania już się zakończył, ale jak sami Państwo słyszeli, obserwatorem społecznym jeszcze można zostać. O system kontroli wyborów pytała Paulina Kozion. You better find somebody to love. Jefferson Airplane. W najbliższą niedzielę odbędzie się, proszę Państwa, niezwykła licytacja na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja pomaga utalentowanej młodzieży z biednych rodzin. Raz jeszcze okazuje się, że dobre uczynki inspirują. Stypendyści fundacji, by odwdzięczyć się, założyli przedszkole Lolek, któremu patronuje papież Jan Paweł II. O tym, jak patron uczestniczy w życiu przedszkolaków, opowiada Katarzyna Anciak, wychowawczyni. Do dzieci przychodzą pacynki, które symbolizują Jana Pawła II, Lolka, jak był mały, i Jana Pawła II, papieża, jak już jest papieżem. Ten mały Lolek ma spodenki na szelki, zielone, ma taką kieszonkę, na której ma wyszytą literkę L, czyli Lolek, a Jan Paweł II, czyli ta dorosła pacynka, to po prostu papież, który ma białą sutannę i różaniec taki złoty przyszyty. Papież Polak ma pomysły! Nowy duch się budzi. Nowy duch się budzi. Nie chce siedzieć w Watykanie. Ciągnie go do ludzi. Lolek wziął się tak naprawdę z dwóch pomysłów i z dwóch potrzeb. Sylwia Klaus, dyrektorka dydaktyczna przedszkola. Pierwsze było pragnienie mam, które chciały znaleźć dla swoich dzieci miejsce, właśnie takie przedszkole z wartościami. Druga rzecz to było to, że jako stypendyści doświadczyliśmy takiego dobra od ludzi bezinteresownego, bo każdy z nas, kto przeszedł przez ten program stypendialny, doświadczył tego, że ktoś po prostu chciał nam pomóc, nie znając nas nawet przecież z imienia czy nazwiska. Wiedział tylko, że ktoś jest zdolny, że jest z małej miejscowości i dał jakieś pieniądze tak, żebyśmy my mogli zdobywać wykształcenie i mieliśmy w sobie taką potrzebę jakby zwrotu trochę tego, co otrzymaliśmy. No to sobie muszę zrobić te miejsca. Stefan, posłuchaj się trochę. Boga kochania, zmień miejsce i przejdź tutaj. Albo Oliwka się przejdź. Nie szkodź. My dzieciom tutaj też mówimy, że jesteśmy tutaj taką małą wspólnotą. Anna Śliwa, wychowawczyni. Żeby jeden o drugiego dbał. Takie proste, codzienne rzeczy. Mówimy, że jak jemy posiłek, to pamiętaj, żeby twój kolega, koleżanka po prostu nie odszedł od stołu głodny. Zawsze mówię dzieciom, pamiętajcie, żeby dziękować za te proste rzeczy. Mówcie rodzicom, że ich kochacie. Mówcie rodzicom każdego dnia, że ich kochacie. Szepnijcie im do ucha wieczorem. Kocham cię, mamo, kocham cię, tato. To, co nas odróżnia, to jest nasz program Wzrastamy z Lolkiem. I on polega na tym, że każdego miesiąca pracujemy nad inną cnotą. Teraz w październiku pracujemy nad cnotą porządku. To jest taka prosta rzecz, tak? Bo zwyczajnie odkładamy rzeczy na miejsce. Nie jest jakaś wielka teologia Jana Pawła II. Cnoty to wydaje się bardzo skomplikowany temat, jak uczyć takie małe dzieci. Pacynki przychodzą do dzieci z jakimś kłopotem i na przykład kłopotem może być to, że Lolek ma bałagan w plecaku i nie może znaleźć gumki do ścierania. I w tym momencie dzieci próbują pomóc Lolkowi rozwiązać ten jego kłopot. Staramy się dzieciom pomagać, ale nie wyręczać je. Jak ktoś przychodzi i mówi, ciociu, nie umiem się zapiąć, to my staramy się pokazać, jak to zrobić. Potem na przykład też mamy możliwość obserwowania tego, jak dzieci się wspierają i mówią na przykład, no dobrze, uda ci się, jeszcze tylko tam, nie wiem, zrób tak i przekręć tutaj, tak? I jakby to są takie fantastyczne momenty, kiedy myślimy sobie, wow, jednak nasza praca ma sens. Cnota porządku. No, też nad tym pracowałem i nie wyszło, ale trzeba próbować. Przedszkole Lolek odwiedziła Martyna Wojtkowska. Ue fali, tam vikari tatai, alivi, wantu sudo deba, lovi tu, nai halifi, du sovi du tonama, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień z całej siły. Daj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał poklaruj wina swe. A daj dzień. A apoteozę świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A fony to Kaja i Zbigniew Wodecki. Być może ostatni raz mamy okazję, by opowiedzieć Państwu o Ujgurach. Ujgurzy, tak jak Tybetańczycy, są jedną z najbardziej prześladowanych mniejszości narodowych w Chinach. Tyle tylko, że o ich prześladowaniach świat do tej pory słyszał bardzo mało, a te w ostatnich latach zdecydowanie zaostrzyły się. Działania chińskich władz wobec tej mniejszości mają na celu całkowicie jej wyeliminowanie. O sprawie Ernest Zozuń. Mają skandować patriotyczne hasła, śpiewać rewolucyjne pieśni i zgłębiać nauki prezydenta Xi Jinpinga. Tak wygląda reedukacja Ujgurów. Ujgurzy to jedna z 55 mniejszości zamieszkujących Chińską Republikę Ludową. To jest moja matka. Ona trafiła właśnie do obozu koncentracyjnego. Mówił w genewskiej siedzibie ONZ, pokazując drżącą dłonią fotografię prezes Światowego Kongresu Ujgurów. Ujgurzy zamieszkują chińską prowincję Xinjiang. Korzenie ich sięgają do Turcji, ale w Chinach mieszkają od IX wieku. I choć stanowią w swojej prowincji 82% populacji, to wszelkie urzędy tam obsadzane są przez Chińczyków przysłanych z Pekinu. My się zajmujemy rolnictwem. Czasem jedziemy na bazar coś sprzedać. U nas to jest tak, że jedni są rolnikami, inni rzemieślnikami. A to drewniane łyżki robią, a to biżuterię, a to jakieś inne rzeczy. Jeszcze inni handlują. No robimy to, na co nam rząd pozwala. Chińczycy przez Ujgurów traktowani są jako okupanci. Chińczycy z kolei oskarżają Ujgurów o dążenia do oderwania prowincji od Chin. W 2009 roku zamordowanie dwóch Ujgurów w Hongkongu spowodowało masowe manifestacje antychińskie w prowincji. Krwawo je spacyfikowano i od tej pory Ujgurów traktuje się gorzej i gorzej. Mamy do czynienia z największą od czasów rewolucji kulturowej przebudową społeczną w Chinach. To, o czym się mówi w Xinjiang, to przekracza nawet to, o czym mówiło się, że to chińska reedukacja przez pracę, gdy w latach 2006-2008 nieposłusznych kierowano do obozów pracy. Wówczas liczyło się, że w całych Chinach to było około 160 tysięcy ludzi w 350 ośrodkach. Teraz mamy kilkaset tysięcy w ponad 1200 ośrodkach i to tylko w tej prowincji. Chińskie władze początkowo odrzucały wszelkie oskarżenia. Nie ma tam żadnych obozów reedukacyjnych. W Xinjiang mamy jedynie ośrodki edukacji zawodowej, które pozwalają ludziom znajdować lepszą pracę i być lepiej przygotowanym do wyzwań przyszłości. Taka wersja obowiązywała przez wiele ostatnich miesięcy. Do wczoraj. Wczoraj bowiem oficjalnie zmieniono lokalne prawo w prowincji Xinjiang i wpisano do niego funkcjonowanie centrów antyekstremistycznej edukacji ideologicznej. Oficjalnie mają one zapobiegać radykalizacji ludności ujgurskiej, bo przecież to muzułmanie. To już nie są tylko represje, to jest celowa, zorganizowana kampania prowadzona przez Chiny. To jeszcze raz prezes Światowego Kongresu Ujgurów. To ma na celu zniszczenie naszego języka, naszej religii i naszej kultury. To ma na celu zniszczenie Ujgurów. O sytuacji Ujgurów Ernest Zazuń. A w Trójce 18.30. Czas najwyższy na skrót wiadomości. Artur Wertowski. A wrak Tupolewa 154M, który rozbił się pod Smoleńskiem, dla dobra śledztwa powinien jak najszybciej trafić do Polski, tak mówi wiceszef Kancelarii Prezydenta. Paweł Mucha odniósł się do dzisiejszej rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która wzywa Rosję do przekazania Polsce wraku. Dokument wskazuje, że ciągłe odmowy z Moskwy o wydaniu wraku są nadużyciem prawa. Rezolucja zwraca uwagę, że zgodnie z konwencją chicagowską kraj, w którym wydarzył się wypadek, ma obowiązek zwrócić wrak i inne materiały dowodowe, gdy tylko badanie technicznych przyczyn katastrofy zostanie zakończone, co stało się w styczniu 2011 roku. Rusza warszawski festiwal filmowy. Do 21 października wielbiciele światowego kina będą mogli zobaczyć 190 filmów pełnometrażowych z 61 państw, w tym 15 premier światowych. Organizatorzy podkreślają, że właśnie liczba premier świadczy o rosnącym prestiżu festiwalu. Jutro jako film otwarcia pokazany zostanie Tramwaj w Jerozolimie Amosa Gitaja. Nieodłącznym punktem festiwalu są spotkania z filmowcami. Szczegółowy program festiwalu na stronie www.wff.pl. 125 osób zmarło na ebolę od początku sierpnia w Demokratycznej Republice Konga. Alarmuje o tym Światowa Organizacja Zdrowia. W sumie w ciągu niespełna 2,5 miesiąca wykryto 200 przypadków zachorowań. Od niedawna stosowana jest eksperymentalna terapia przeciwko chorobie wywołanej ebolą. Kuracja została opracowana w Stanach Zjednoczonych. W tym celu wykorzystano przeciwciała uzyskane od osoby, która przeżyła epidemię w 1995 roku. Podczas testów na małpach terapia dała 100% skuteczność. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Lubię, gdy jest ponad 40 stopni w cieniu. W cieniu, którego nigdzie nie ma. Lubię, jak mnie pali słońce, bo jestem wtedy na targu w Indiach. A pieniądze na pamiątkowe serii wypłacam z bankomatu bezpłatnie. Na całym świecie. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Poszczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Nie ma to jak leżeć na kasie, kiedy słońce praży. Wszystko podają ci na tacy, a ty jesteś królem życia. Ale chwila, przecież życie to nie reklama. Powiemy ci, jak jest naprawdę.

Wybudowaliśmy 20 km tras rowerowych, górskich tras rowerowych. Oprócz tego w tym kompleksie powstanie tak zwany tor rowerowy pump track. Wokół pump tracka dodatkowo kilka przeszkód do takiego łatwego treningu, zapoznania się z przeszkodami, jakie możemy spotkać w górach, oraz budynek socjalny, w którym są myjki rowerowe, prysznice, toalety, tak żeby zapewnić kompleksową obsługę i ściągnąć tutaj jak największą ilość rowerzystów. A taki początkujący rowerzysta jak ja poradzi sobie na tych trasach? Oczywiście, tak. Wszystkie te trasy zostały przygotowane w sposób zestopniowany pod względem trudności. Od bardzo łatwych podjazdów po coraz większe trudności, aż po czarną trasę dla totalnych ekspertów rowerowych. Dzień dobry, Agnieszka Winczewska, Urząd Gminy w Zawoi. Pomysł urodził się w 2015 roku. Pan Mariusz przyszedł do gminy jako zapalony rowerzysta, namówił tutaj włodarzy do tego projektu. Dla gminy jest to szansa na przyciągnięcie turystów, nie tylko rowerzystów, mam nadzieję. Jeszcze rękawiczki, tak? Tak, trzeba jeszcze założyć rękawiczki. Myślę, że nie będą za małe na panią. Podstawą to najpierw zadbać o nasze bezpieczeństwo, sprawdzić, że rower ma sprawne hamulce. Tutaj jest taka regulacja w tym kasku. Nie za mocno. Nie, super. Teraz już chyba pewnie będzie... O, teraz jest idealnie. Wymagamy, żeby jeżdżąc po górach zakładać zawsze kask. Pamiętajmy o tym zarówno my dorośli, jak i dzieci przede wszystkim, ale kask jest wyposażeniem niezbędnym. Zaleca się też ochraniacze na kolana, na łokietniki, ale to już w zależności jak ekstremalną jazdę będziemy uprawiać. My dzisiaj nie aż tak ekstremalną, także założę kask może i rękawiczki po prostu. Tak, zdecydowanie wystarczy. Jedziemy dzisiaj na zieloną trasę rodzinną, w bardzo pięknym lesie, w przepięknej scenerii. Trasa jest bardzo łatwa i wszyscy będziemy się dobrze bawić. No, to jest kolarstwo górskie. Będzie mostek, proszę się nie zatrzymywać na mostku. Okay. Mostek staramy się przejechać. Nie, musi pani przerzutki zmieniać, kciukiem wciskać tą dźwigienkę. Pedałujemy! Mocno, mocno! No jestem bardzo zadowolony, bardzo szybko pani złapała te wszystkie podstawy. I bakcyla! I bakcyla słyszałem w pani głosie zadowolenie. I naprawdę proszę mi wierzyć, te ścieżki dla każdego, kto jeszcze nawet nie próbował rowerów górskich po krótkim przeszkoleniu i zapoznaniu się z rowerem górskim, jest w stanie poczuć tą adrenalinę i to zadowolenie z obcowania z rowerem w górach, w lesie. Naprawdę warto. Skoro pan Mariusz chwalił, to znaczy, że pani Martyna Masztalerz jako kolarka ma przed sobą przyszłość. Do naszego kompleksu Babia Góra dołączyła jeszcze Orawska Polchora, zatem cała trasa będzie miała ponad 70 km. Tu program trzeci, a Martyna Jakubowicz. Złato Helim przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał, tu wyciągnął do nas dłoń, bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. W sypialni zmienił się, powracał tam po zmroku, pod osłoną, aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Na trzecim biegu w Trójce za moment. Opadły liście z wszystkich drzew i morza zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Tydzień temu było o targach, o bezpieczeństwie, dziś o nowych samochodach, które szykują się do wjazdu nie tylko na nasze drogi. Dziś o jednym bardziej przystępnym cenowo i o tym mniej przystępnym też będzie, a także coś ze świata samochodowych newsów. Mam sposób na nowy, fajny samochód. Fajny to mało powiedziane i na dodatek za darmo. Pod koniec 2017 roku Tesla pokazała drugą generację Roadstera. Ma to być najszybsze auto świata. Do 100 na godzinę rozpędzi się w 2 sekundy, prędkość maksymalna ponad 400 km na godzinę, zabierze 4 osoby oraz przejedzie ponad 1000 km na jednym ładowaniu. I kosztować ma tylko, podkreślam, tylko około w przeliczeniu 900 tysięcy złotych. I dużo, ale i mało jak na taki samochód, bardzo mało. Ale można mieć to auto za darmo. Wystarczy, że jak już będzie produkowane, jeżeli będzie, 50 osób kupi ten samochód Tesli z Twojego właśnie polecenia. No i darmowy Roadster będzie czekał na Ciebie w 2020 roku. Trzeba się rozglądać wśród znajomych, kto chce wymienić auto. Na trzecim biegu. Mercedes zaprezentował w Polsce AMG GT4. To samochód, którego luksusowa konkurencja może się obawiać, a w zasadzie inżynierowie Mercedesa chcieliby się obawiała. Czy tak się stanie, zobaczymy, jak samochód będzie już dostępny i do jazdy. O co chodzi? Jakie było założenie, mówi Michał Maksymiuk z Mercedesa. Jest to na nowo skonstruowany samochód przez inżynierów za Falterbach. Łączy funkcje samochodu sportowego, takiego typowego Gran Turismo. Nawiązuje przód auta do dobrze znanego AMG GT, GTR-a, z tym grillem pana Amerykana. Natomiast jest to wielofunkcyjne auto, ponieważ maksymalnie może przewieźć 5 pasażerów. Samochód ma wiele funkcji takich komfortowych, nie tylko pod kątem zawieszenia, ale siedząc w samochodzie, włączając właśnie oświetlenie ambientne, które ma 64 kolory, włączając dedykowany zapach. W tej wersji w ogóle AMG GT4 Fordora mamy dedykowany zapach AMG. Jest naprawdę taka atmosfera samochodu łącząca walory samochodu sportowego z komfortem. Z takich dodatkowych walorów to mamy pneumatyczne zawieszenie, mamy tylną skrętną oś, mamy możliwość prowadzenia w drift, czyli odłączenia przedniego napędu, jeżeli ktoś chce na przykład tym samochodem pojechać sobie na tor i polatać trochę bokiem. Mamy bardzo duży bagażnik, który w tej klasie jest największy, ponad 460 litrów i możliwość przede wszystkim, co jest największym chyba jego atutem, to możliwość konfiguracji wersji 4 bądź 5-osobowej. To jest nowy po prostu produkt i myślę, że znajdzie sporo klientów. Ceny łatwo zapamiętać, 43, 430 tysięcy, 53, 530 tysięcy brutto. Natomiast najmocniejsza wersja, czyli GT Fordor 63S o mocy 639 koni osiąga pierwszą setkę w 3,2 sekundy. Jego prędkość maksymalna to 315 km na godzinę. No i przede wszystkim 900 Nm i to jest, myślę, że dość dobry wynik i zawsze moc jest dostępna od samego początku do tych najwyższych obrotów i do prędkości 315 km na godzinę. Samochody pierwsze trafią do salonów w Polsce w grudniu tego roku, więc pierwsi klienci wyjadą tymi samochodami, myślę, przed świętami Bożego Narodzenia. I jeszcze Tomasz Mucha. Mamy samochód, który jest trochę ukłonem w stronę użytkowania bardziej uniwersalnego, czyli poza samochodem performance, poza sportem mamy auto, które ma czworo drzwi, które może być posażone 3 tylne lub 2 tylne fotele, dzięki czemu można powiedzieć samochód sportowy i rodzina. Miałem okazję tym samochodem już jeździć i muszę powiedzieć, że faktycznie wtedy, kiedy auto ma oddawać nam komfort i pozwalać oddać się przyjemności jazdy, takie jest i głos, ani też jego charakterystyka, czy też nawet jego charakter, czyli ten sportowy duch nie przeszkadza, nie męczy. Samochód cichy jest wtedy, kiedy powinien być cichy, komfortowy wtedy, kiedy właśnie taki powinien być, a sportowy wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebujemy tej mocy i chcemy tej przyjemności samochodu szybkiego, sportowego zażyć. Niedługo w Polsce będzie można kupować samochody AMG zupełnie jak w Zurychu, Abu Dhabi czy Szanghaju. Tak, w Gdańsku, dodaje Tomasz Mucha. Ze względu na duży wzrost sprzedaży Polska jako rynek została zauważona, bo w ubiegłym roku byliśmy jedynym rynkiem, który obok Chin miał dwucyfrowy wzrost sprzedaży w Polsce. I w Gdańsku z końcem tego roku, a oficjalnie na początku 2019 roku otworzymy nowy format salonu, format, który dedykowany jest wyłącznie sprzedaży samochodów AMG z ogromną, bo przeszło 17-sztukową ekspozycją tych samochodów tylko i wyłącznie AMG. Salon piętrowy, salon, który będzie dysponował tak naprawdę dodatkową ofertą i będzie jedynym tego typu obiektem w Potokie i Sydney. Polska przez ostatnie lata niesamowicie mocno pokazała, jak dynamicznie na tym młodym rynku, często mówi się, że Polska jest rynkiem ceny, wzrosła sprzedaż samochodów luksusowych, samochodów premium. Ostatnie lata to ponad 300% sprzedaży. Średnia sprzedaż AMG w stosunku do marek Mercedes-Benz to na świecie jakieś 6%. Nam w Polsce udaje się sprzedawać AMG w udziale do 11% w stosunku do całej gamy Mercedesa. To bardzo dużo. Średnia cena samochodu Mercedesa w tej chwili na rynku polskim jest już wyższa niż na rynku niemieckim. To pokazuje, jak ogromny potencjał tkwi w rynku polskim. Oczywiście wolumenowo jesteśmy jeszcze nadal dosyć odlegli od innych rynków. Natomiast należy już dziś powiedzieć i dosyć śmiało możemy się tym pochwalić, że Polska na koniec pełnego jakby mierzalnego roku, bo 2017, była czwartym rynkiem w Europie, a aż 12 już na świecie, co pokazuje, że po takich czołowych rynkach jak Niemcy, Wielka Brytania czy Szwajcaria, Polska, która jest czwarta, ma ogromny potencjał sprzedażowy. Czyli nie jest tak źle w niektórych obszarach, ale w niektórych dobrze nie jest. Są marki, które mają swoich wiernych użytkowników. Do najbardziej wiernych marce należą kierowcy Volvo. Firma rodem ze Szwecji pokazuje nowy samochód. W Warszawie mogliśmy wczoraj oglądać, przez jeden dzień, pierwszy egzemplarz V60 Cross Country. Wyjątkowo smakowity w wyglądzie. Stanisław Dojs. Volvo V60 Cross Country to jest jeden z ostatnich samochodów, jakie Volvo wymienia w swojej ofercie. Począwszy od modelu XC90, który debiutował 3 lata temu. To jest takie nowe rozdanie Volvo i to jest jeden z ostatnich modeli, który to rozdanie zakończy. V60 Cross Country jest wyższa od zwykłej V60 o ponad 6 cm. Ma prześwit podwozia 21 cm. To więcej niż wszystkie crossovery, niż wszystkie utrenowione kombi i więcej niż znaczna część SUV-ów. Ten samochód naprawdę ma być w terenie dzielny. Występuje zawsze z napędem na 4 koła. Ma dodatkowe osłony, dodatkową elektronikę, która umożliwia jazdę w terenie, jak Hill Descent Control, czy układ tryb jazdy, taki off-road, który pozwala spiąć te napędy tak, żeby cały czas działały i żeby w błocie, czy w jakiejś gorszej nawierzchni samochód nam się nie zakopał. Silniki 190 koni mechanicznych diesel albo 250 koni mechanicznych benzyna. Benzyna debiutuje nieco później. Oczywiście na pokładzie mnóstwo elektroniki, tej, która umożliwia łączność ze światem, Apple CarPlay, Android Auto, także nasz system Sensus. Będzie tam również mnóstwo systemów elektronicznych, w tym najnowszy system zapobiegający zderzeniom czołowym. To jest kolejny klocek do tej układanki, którą Volvo od dawna misternie tworzy. City Safety to jest taki zestaw takich systemów, który sprawia, że samochód hamuje automatycznie przed innymi pojazdami, pieszymi, rowerzystami, dużymi zwierzętami. To pierwszy egzemplarz tego samochodu w Polsce? Polska jest w ogóle trzecim krajem, w którym ten samochód został zaprezentowany. Pokazano go dotąd w Szwecji, w takim specjalnym studiu w Mediolanie i my jesteśmy rynkiem numer 3, gdzie ten samochód został pokazany. Zatem jest to taka bardzo świeża nowość, dlatego że przypomnę, Volvo od jakiegoś czasu odchodzi od targów motoryzacyjnych i żadnej premiery targowej nie było. Od razu pokazujemy go dziennikarzom, klientom i innym zainteresowanym. A do szerszej publiczności kiedy ma szansę ten samochód trafić? Pierwsze egzemplarze zaczną docierać do Polski już na przełomie lutego, marca. Zatem nie jest to bardzo odległa przyszłość. Nieco później debiutuje model S60, który już pokazano w Stanach Zjednoczonych, a który debiutuje w połowie roku. Co można powiedzieć o tym, jak on się będzie w tej ofercie Volvo prezentował? Bo wiemy, że wcześniejsze modele, te Cross Country Volvo, cieszyły się, to była taka klasa w klasie. Volvo V60 Cross Country to jest samochód, który jest dla kogoś, kto potrzebuje utrenowionego samochodu, ale z jakichś powodów nie chce SUV-ów. SUV-y mu nie odpowiadają na przykład przez to, że mają wysoki ośrodek ciężkości albo są trochę głośniejsze na autostradzie. V60 Cross Country nie pobije popularnością XC60, który jest najpopularniejszym modelem segmentu premium w Polsce od lat. Cennik rozpoczyna się od kwoty 197 tysięcy złotych, ale to nie jest cena modelu bazowego, dlatego że można powiedzieć, wersji podstawowej praktycznie nie ma. Tutaj w tej cenie jest już diesel z napędem na 4 koła, 190 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów i wyposażenie na poziomie czegoś, co kiedyś określaliśmy momentum. Zatem większość rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania, w tym zestawie już jest. Musimy jeszcze trochę poczekać, ale chyba warto. Nie mówiliśmy dziś jeszcze o SUV-ach, więc teraz może chwilę. W salonach Mitsubishi pojawiło się właśnie najnowsze wcielenie rodzinnego modelu Mitsubishi. To Outlander 2019. Poprawiono precyzję prowadzenia, komfort, wyciszenie. Przypominać należy o 7-osobowym wnętrzu. Mamy 18-calowe aluminiowe obręcze kół, dodatkowe światła LED. Nowe rozwiązania w amortyzatorach poprawiające komfort jazdy. Są też tarcze hamulcowe o zwiększonej średnicy. Adaptacyjny tempomat. Generalnie odnowiony Outlander jest bardziej komfortowy, bezpieczniejszy i wygodniejszy.